У наші дні вийшов кінофільм знакомитого американського актора і режисера Мела Гібсона «The Passion of the Christ». Це значить «Покута Христа». І многія вернікі вже сходили у кінотеатри його поглядіть. Кажуть, що Мел Гібсон – глибоко релігійний чоловік, і він католіцького віровизнання, і довгий час намірвався зробити і випустити гэта кінофільм. Я сам ходив поглядіть його і повинен сказати, що застаюся під моцним ураженням його. У сучасній медії появилися різні реакції, некоторі позитивні, інші – негативні. У кінофільмі показані опошні години Ісуса Христа після його на арешту і кончається його найкрижовою смертю. Його на воскрешення з мертвих пригадується тільки мимоходом. Режисер показує покути Христа часами у надто жудасної агідної реальності. Особливо жахливим представляється бичування Христа. Настільки биття його страшенне і протяглое, що, як мені здавалося, ніхто не мог би встати після такого інтенсивного бичування і ходити, нічого вже не кажучи об несенні крижа, що збавителя примусили робити, скорі проводили його до місця укрижування Голгофи. Не веду, кольки режисер вивучував історичні докази того часу об тим, як римські жовніри збивали людей бізунами, але думається, що нехто з його найкоманди, напевно, поклопотівся об гетим. Тому можна і лічить, що нешто подобне здарилося з Христом. Одно застається ясним і неспрешним. Ісус Христос страшенно пакутував, як у тілі, так і в духу, коли дозволив людям забрати і так безлітосно мучить його. Поводле його некуласних словов, він мог би викликати у Бога Отця некалькі легіонів анілів, які з'явилися б у його оборону. Але гэтага ён не робив, бо таким чином не завершився Божий намір відкрити шлях збавення для грешного чоловіцтва. Цікаво було чути реакції і погляди шматліких людей відносно гэтага кінофільма. Некаторі кажуть, що ён у сутності своєї антисемітський, бо показує, як габреї і особливо їхні релігійні лідери навели на в'язвінна Ісуса Христа стільки пакутав. Інші стверджають, що режисер дозволив зашмат жахливого і агідного. Діля чого треба було з такою ясністю і так подроб'язно показувати терпіння Христа, коли все гэта відомо нам? Я читав артикул одного мусульманського коментатора, який аргументував, що згодно з їхніми писаннями, Христос ніколи такого не переживав, і все, що було показано, є видумка чоловічої фантазії. З гэтым ми, християні, зрозуміло, не можемо погодитися, бо лічим юдейсько-християнські святые писання історично правдивими і вартосними нашого довіру. Я чув про реакцію одного чоловіка, який не називає себе християнином. Виходячи з кінотеатру, він сказав: «Коли Христос ведав, що йде на такі пакути, чому обвинувачував свого небесного Отця, кажучи: Боже мой, чому ти покинув мене?» Такая реакція свідчить об тим, що той не розуміє, чому Христос сказав такі слова, і діля якої мети йон згадівся пайсті на такі страшні пакути. Давайте переглядем некалькі місця у Святым Писанні, де якраз і говориться о причині гонних пакутов і крижовой смерті. Згодно з вученням Біблії, у стародавні часи Бог вибрав ізраїльський народ для своїх метів. Про цей народ він відкривався всьому чоловіцтву. Однак не завжди цей народ був послухняний йому, тому і пакутував за свій грех. Треба було ввести цілу процедуру ахвярування для очищення ізраїльського народу від його грехов. Були різні аспекти у приношенні ахвяру Господу Богу, але сьогодні ми спинимося тільки над самим головним моментом, коли перший святар заколвав беззаганне ягня, виливав ягоною кров, що служило символом дарування грехов за учиненные грехи старозаповедного народа. Без пролиття крові для Бога дарування грехов немагчимо, так сказано в Біблії. Першому святару було загадано, що год вибирать двох молодих беззаганних козлов, забіваць аднаго з іх і выносіць пралітую кроў за слону святыні, і там жа крапаць ёю на розныя месцы ў святыні і ў скіні, у тым ліку і на рогі ахвярніка. Першы святар таксама выбіраў другога казла, на галаву якога клаў абедзве рукі, гэтым сімвалічна паказваючы, што перакладае ўсе грахі ізраільскага народу на казла, а потым адпраўляў яго ў пустыню на вандраванне. Гэтыя абрады апісаныя ў 16 раздзеле кнігі Левіт. З цягам часу такая практыка была спынена, з тае прычыны, што храм быў знішчаны і не было таго месца, дзе можна было працягваць гэта. У сапраўднасці гэтыя старадаўнія абрады ачышчэння і адпушчэння грахоў папярэднічалі пазнейшаму прышэсцю і ахвярнай крыжовай смерці Збавіцеля Ісуса Хрыста. Аўтар кнігі да габрэяў заўважае, што ахвярамі штогод робіцца напамін пра грахі, бо немагчыма, каб кроў цялят і казлоў знішчала грахі. У адной духоўнай песні мы спяваем «Есть сіла в крові», і тут маецца на ўвазе кроў Хрыста. Сапраўды так. Ёсць незвычайная моц у крыві Хрыстовай, бо яна дае верніку магчымасць не толькі атрымаць здараванне грахоў, але таксама і гасподнюю сілу на пабожнае жыццё. Ян Хрысціцель, убачыўшы Хрыста, сказаў пра яго: «Вось ягня Божая, што бярэ на сябе грах свету». Значыць, Збавіцель Ісус Хрыстос, Божы Сын, узяў на сябе і панёс грахі кожнага з нас, хто прыйшоў да яго з просьбаю даравання грахоў і атрымання Духа Святога, які цяпер жыве ў нашых душах. Апостол Павел растлумачвае гэту ісціну ў трэцім раздзеле паслання да рымлянаў. Мы чытаем ягоныя словы гэтакія: «Сёння, незалежна ад закону, з'явілася праведнасць Божая, пра якую сведчаць законы прарокі, праведнасць Божая праз веру ў Ісуса Хрыста ва ўсіх і на ўсіх вернікаў». Апостол працягвае: «Усе зрашылі і пазбаўлены славы Божай, атрымліваючы апраданне дарам, паводле мілаты ягонай, адкупленнем у Ісусе Хрысце, якога Бог прынёс у ахвяру ў міласжальванне ў крыві ягонай, праз веру для паказу справедлівасці ягонай ў дарванні грахоў». Чаму Хрысту трэба было жахліва папакутаваць і памерці на крыжы? Дзеля таго, каб адкрыць для кожнага з нас шлях назад да Бога, да асабістай лучнасці з ім. І сапраўды, хто прыходзіць да яго, каецца і з паслухмянасцю прымае і веру ў яго, як асабістага збавіцеля Господа, той атрымлівае дараванне грахоў і новае змененае жыццё ад яго. Апостол тлумачыць, што ніхто з людзей не даходзіць да высокага маральнага ўзроўню безгрэшнага Бога, таму і мы ўсе пазбаўлены ягонай славы. Колькі б мы ні стараліся дагаджаць Богу добрымі ўчынкамі, мы ўсё роўна дасканала не выконваем усіх патрабаванняў, таму і стаім вінаватымі перад ім. Нам патрэбна гасподня мілата і ласка, якой ён даруе нам грахі і прымае нас у сваю сям'ю апраўданых вернікаў. Напісана, што Бог прынёс свайго сына Хрыста ў ахвяру ў міласжальванне. Тут мы сустракаем дзве праўды пра Бога. Грэх чалавечы моцна крыўдзіць яго, таму ён не можа прымаць у сваю сям'ю грэшнікаў, калі з другога боку ягоны святы гнеў уціхамірваецца, бо ён бачыць свайго безгрэшнага сына, які ўзяў на сябе грахі ўсяго чалавецтва і панёс іх, як тое чыстае ягня, заплаціўшы за чалавечыя грахі сваёю крывёю. Апостол Павел у іншым месцы напісаў, што таго, хто не ведаў грэху, гэта значыць Ісуса Хрыста, ён, гэта значыць Бог, зрабіў грахом, каб мы ў ім зрабіліся праведнымі перад Богам. Вось чаму Бог, Айцец, у асаблівы момант укрыжаванні мусіў адвярнуцца ад свайго сына, пакінуць яго. Цэлы цяжар усіх чалавечых грахоў ляжаў на ім, і Богу Айцу трэба было адвярнуцца ад іх, таму і ад свайго любаснага сына. Як цяжка было Хрысту пацярпець усе тыя фізічныя болі за нас, але шмат кроць цяжэй было яму не адчуваць блізкасці і прысутнасці свайго нябеснага Айца. Збавіцель згадзіўся на такія пакуты, каб даць кожнаму чалавеку магчымасць вярнуцца да Бога і праз веру ва ўчыненае Христом знайсці ў ім збавенне. Так, кожны з нас перад святым Богам аказваецца грэшнікам, але дзякуючы ўсяму зробленаму Ісусам Христом, мы цяпер можам атрымаць праведнасць перад святым Богам. Ён прыняў нас у сваю сям'ю, бо грахі нашыя дараваныя і зняты з нас на ўсю вечнасць, як піша псалмаспівак. Як далёка ўсход ад захаду, так аддаліў ён ад нас беззаконні нашыя. Христу трэба было перажыць страшэнныя пакуты, што ён добраахвотна зрабіў ад любові да свайго нябеснага Отца і да кожнага з нас. Глядзець на ягоныя цярпенні ў кінафільме «Пакута Христа» было непрыемна. Але калі падумаць аб тым, што было здабыта для мяне і цябе, дарагі ў Господзе брат або сестра, цераз ягоныя пакуты, мы толькі можам сказаць: «З глыбін нашых сэрцаў мы дзякуем Тве за ўсё, што ты перанёс дзеля нас». Ён быў распяты. Ён быў распяты на крыжы і паміраў у пакутах цяжкіх, каб болей не было межы, што паміж намі і Богам нашым. Лілася з ран святая кроў, былі прабіты рукі, ногі, але мацнейшым боль любоў ад смерці ўратаваць каб многіх. Ён не чакаў спагады слоў, не меў патрэбы ў спачуванні. Ён бачыў тых здалёк, хто ішоў, з глыбокім у сэрцы пакаяннем. Ён сам жанчынам гаварыў: «За мною плакаць вам не трэба, у вас ёсць дзеці, хора ім, аб іх вам плакаць моцна трэба». Так і ад нас чакае ён, не жалю слёз і не спагады. Ён хоча з верай, каб прыйшоў ты да крыжа, дзе ён распяты. Ён хоча, каб паверыў ты ў яго любоў, у яго дарванне, бо ён узяў твае грахі, каб атрымаў ты апраўданне.